ale teraz nie ma tam już żadnych utrudnień. 22 5 3 2 0 to nasz numer do radionawigatora. Radionawigator trójki. Godzina 16 właśnie mija, niedziela na 14 dzień maja. W programie trzecim Polskiego Radia pora na wiadomości. Justyna Mączka, zapraszam. Jaka jest ostateczna skala ogólnoświatowego cyberataku, dowiemy się jutro po weekendzie. Na razie mowa jest o 200 tysiącach instytucji i osób. Do północy w zachodnich regionach Polski mogą przechodzić gwałtowne burze. To ostrzeżenie z IMGW. Mieszkańcy Moskwy żądają dymisji władz miasta. Zarzucają im, że chcą ich wysiedlić, żeby oddać ziemię oligarchom. Jutro, gdy ludzie wrócą do pracy, okaże się, jakie są rzeczywiste straty spowodowane atakiem hakerów. Na razie Europol informuje, że zainfekowano 200 tysięcy komputerów w 200 tysiącach instytucji, to także osoby prywatne w 150 krajach. Atak zmusił niektóre firmy we Francji do zawieszenia produkcji. Ucierpiała brytyjska służba zdrowia, niemiecka kolej czy rosyjskie banki. Największy w historii cyberatak ominął natomiast Polskę, potwierdza rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn i dodaje w rozmowie z nami, że odpowiednie służby ciągle uważnie obserwują sytuację. Służby specjalne, w tym ABW i znajdujące się w ramach agencji rządowy CERT, a także instytucje podległe pod Ministerstwo Cyfryzacji na bieżąco monitorują zagrożenie cyberatakami w Polsce. Ostatnie głośne ataki nie dotyczyły Polski. Z analiz ABW wynika, że mamy do czynienia z grupą hakerską, która wykorzystywała luki w systemie instalowanym w komputerach. Hakerskie oprogramowanie było rozsyłane przez zainfekowane załączniki w wiadomościach poczty elektronicznej. Wykorzystano maile z wezwaniami do zapłaty faktur czy ofertami pracy. Teraz mamy krótką informację z IMGW, ważną szczególnie dla mieszkańców zachodnich regionów Polski. Synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Burze mogą być gwałtowne, wiatr może osiągać w porywach prędkość do 65 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do północy. Jak powinna wyglądać Warszawa w 2030 roku? Stołeczny ratusz pyta o to mieszkańców. Dziś mogą zabrać głos w Parku Moczydło na Woli. Większość postulatów dotyczy miejskiej zieleni, mówi Ludwika Ignatowicz z Centrum Komunikacji Społecznej. Mieszkańcy nam opowiadają, jaka ta przestrzeń zielona mogłaby być. Z dostępnymi toaletami, z miejscami do grillowania, z ciekawą ofertą kulturalną. Także tych informacji zbieramy bardzo dużo i one są właśnie takie od spraw bardzo lokalnych poprzez takie sprawy nasze życiowe funkcjonowania, czyli ekologia w mieście, transport. Pan Krzysztof mówił o pomyśle na to, jak zwiększyć liczbę miejsc parkingowych w centrum Warszawy. Pierwsze 15 minut, pierwsze pół godziny w centrum Warszawy kosztowało, jeśli chodzi oczywiście o parkowanie samochodów, jakąś symboliczną kwotę, tam nie wiem, 2 czy 3 zł, ale już kolejne pół godziny, 3 godziny, niech to będzie 20 zł. Głos na temat tego, jak ma wyglądać Warszawa, można zabrać także pisząc maila. Instrukcja jest na stronie Stołecznego Urzędu Miasta. Tymczasem w Moskwie ponad 30 tysięcy ludzi protestowało przeciwko tak zwanemu projektowi renowacji miasta. Ludzie boją się, że zostaną wyrzuceni ze swoich domów, żeby ziemię mogli przejąć najbogatsi. Demonstranci zażądali dymisji władz z rosyjskiej stolicy, w tym mera Siergieja Sobianina. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Niezadowolenie Moskwian wywołał projekt ustawy, która zakłada zburzenie kilku tysięcy kamienic wybudowanych w latach 50. XX wieku. W opinii mieszkańców rosyjskiej stolicy samorządowcy chcą w ten sposób wysiedlić ubogie rodziny z miasta, aby ziemię sprzedać oligarchom. Występujący na scenie Rosjanie nazywali działania władz zamachem na prawo własności. Oni chcą nam odebrać nasze mieszkania, twierdząc, że troszczą się o poprawę warunków mieszkaniowych. Nasze domy długo już stoją i postoją jeszcze dziesiątki lat, a władze Moskwy, sądząc po ich działaniach, już moralnie się wyczerpały. Protest wsparli politycy opozycji, którzy jednak nie propagowali swoich haseł ani nie reklamowali symboli partyjnych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ta relacja kończy ten serwis Trójki. Na kolejny w Trójce zapraszamy o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. O ostrzeżeniach przed burzami na zachodzie Polski już mówiliśmy. W nocy popadać może prawie wszędzie, poza regionami wschodnimi, ale tam będzie najzimniej, bo 4-5 stopni, poza tym od 6 do 13. Jutro pogoda bardzo zmienna, i słońce, i chmury, i opady deszczu, i burze lokalnie z gradem. Od 19 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci.

canción llévame siempre en tu corazón lo sabes bien te quiero pero yo soy a veces sin nido yo soy a veces sin nido te pido un último perdón To 11 lat temu, że Ro się pojawił właściwie znikąd. Od chłopak z gitarą z ulic południowej Francji i chwilę później już pół świata śpiewało to jego nieprawdopodobnie proste i takoż zostające w głowie piosenki, jak Continuando chociażby z tej płyty, czy Long is the Way, czy Shantytown Carnival. Salima chyba jest moją ulubioną z tej pierwszej płyty zatytułowanej lakonicznie Zero, ale tam też jest fantastyczny cover Master Blaster. Może jeszcze dzisiaj na koniec audycji uda się to gdzieś zmieścić, ale obiecałem szybki przegląd tych trzech kluczowych płyt Zero. Druga chyba jest moją ulubioną w ogóle. Nosi tytuł Cantina Paradise i tutaj naprawdę którykolwiek utwór człowiek weźmie, to okazuje się, że nie można się potem pod tego czaru uwolnić przez długie dni i miesiące. I tam chyba, tak, tam był utwór Stolen Rose, który myśmy na naszej bodaj siódmej siestowej płycie wykorzystali. Od tamtej pory to jest artysta, który nas nie opuszcza. Ale ja bym teraz chciał sięgnąć po inną piosenkę z tej płyty i niech wreszcie też nam zaśpiewa coś po angielsku, skoro potrafi. Of what I Ross, płyty Cantina Paradise, rok 2011. I wreszcie ta płyta ostatnia nosi tytuł zaskakujący Bohemian Soul Songs. I rzeczywiście sporo tam jest soulu z prawdziwego zdarzenia, na ile takiego cygańskiego, to jest osobny temat. No ale Żero zawsze ma ten swój stempel. Na tej ostatniej płycie na mój ulubiony utwór pojawił się wielokrotnie w zjeście On My Own. Niech nie zabrzmi dzisiaj, dlatego, że chciałbym po pierwsze pokazać, że nasz przyjaciel śpiewa wszystkimi językami ludzi i aniołów, a po drugie też wprowadzi nam wątek brazylijski, który potem pociągniemy z pomocą innego naszego dobrego siestowego znajomego. Ride on, let the people ride on. Żero w Polsce od środy. W środę wystąpi w klubie Blue Note w Poznaniu. To takie intymne miejsce. Będą go Państwo mieli na wyciągnięcie ręki. Potem 18 we Wrocławiu w sali gotyckiej, 20 w BCK w Bielsku. Potem 21 dzień maja to wytwórnia w Łodzi i wreszcie 24 na koniec w Lublinie w naszej tradycyjnej już wiosennej trasie Siesty w drodze. Bardzo się cieszę na te spotkania z trójkowiczami. A ten brazylijski wątek Era Nova, który się nam tutaj pojawił, niech wprowadzi aż niezręcznie powiedzieć drugiego naszego siestowego ulubieńca, bo on jest pierwszy od zawsze i na zawsze. Za 2,5 godziny w Warszawie Pat Metheny, który z muzyką brazylijską całe swoje życie ma silne związki. On przez lata mieszkał w Rio, a do dzisiaj, ilekroć państwo się go spytają, który klasyk muzyki około jazzowej jest jego ulubioną kompozycją, zawsze o każdej porze dnia i nocy, jestem przekonany, odpowie How Insensitive. Tak było od najmłodszych lat i potem ten moment, w którym pierwszy i jedyny raz mógł wystąpić obok Antonio Carlosa Jobima w Carnegie Hall, wspomina do dzisiaj ze wzruszeniem i rozrzewnieniem, zwłaszcza, że to był jeden z ostatnich, jeśli nie ostatni koncert Jobima w ogóle. To było spotkanie z okazji 50. rocznicy powstania wytwórni Verve. Wielu arcymistrzów świata się pojawiło, ale ten moment wszyscy pamiętają szczególnie, no bo Antonio, bo ten szczególnie piękny utwór, jako się rzekło, i wreszcie być może powód najważniejszy, że Pat Metheny wystąpił w smokingu. Co? Kto mniej więcej się orientuje w jego stylu ubierania się, niech podkreśli wyjątkowość owej daty. Thank you. and drawn and sad. I see it still, all her heartbreak in that last look. Oh, she must have asked, could I just turn and stare in icy silence? W Carnegie Hall w duecie z Antonio Carlosem Jobimem, rok 1994. Parę lat wcześniej Pat mieszkał w Brazylii i wówczas pojawił się w tym kraju gościnnie na kilku płytach i wszyscy pewnie pamiętają ten szczególny album Miltona Nascimento, Angelus, gdzie jest i Herbie Hancock, i Ron Carter, i Jack DeJohnette, i między innymi Pat w aż podaj czterech utworach. Ale mało kto pamięta, że wcześniej chyba o parę lat pojawił się Pat w jednej tylko kompozycji na płycie Miltona Nascimento, Encontros Despedidas, spotkania i rozstania. No i to jest ten motyw, który chciałbym teraz przywołać. Thank you. Pat Metheny włączył wyjce, jak Państwo słyszeli, ten swój flagowy ton. Pat Metheny i Milton Nascimento w roku 1985 to mniej więcej było wtedy, kiedy Pat pojawił się też w Polsce po raz pierwszy i od tamtej pory tak się zaprzyjaźnił z polską publicznością, że właściwie bywa raz na 2-3 lata co najmniej. Czasem częściej nawet, czasem i 2 razy w roku, jak jest jakiś powód. No teraz jest powód szczególny, bo od roku Pat ma nowy zespół, z którym jeszcze nie nagrał żadnej płyty, w związku z tym ja nie mogę nijak Państwu tej muzyki, która dzisiaj zabrzmi w Warszawie, podrzucić w sieście. Natomiast chciałem sięgnąć wstecz pamięcią rzeczywiście do połowy lat 80., do tej płyty, z którą Pat wówczas w Polsce się pojawił. On, szczerze mówiąc, na tych pierwszych koncertach grał głównie muzykę z dwóch albumów. Jeden to była ścieżka dźwiękowa do filmu Falcon and the Snowman, między innymi This is Not America. No ale wówczas też świat oszalał kompletnie i chyba kolejne nagrody Grammy mu przyznał za ten album, mianowicie za płytę First Circle. I chciałem, jeśli Państwo pozwolą, choć to utwór długi, sięgnąć teraz do jego koncertowej wersji w nadziei, że wprawdzie długi, ale tak intensywny, tak barwny, tak ciekawy, że zleci błyskawicznie. I będą Państwo tęsknić za tą muzyką, jak to zwykle bywa w przypadku Pata. Długo, długo. Thank you. Partner Thinny Group w swojej złotej dekadzie u progu lat 90. przy fortepianie oczywiście Lyle Mays. A ja tak przypominam sobie, jak z odrobiną egzaltacji opowiadałem Państwu przed chwilą, jak to nie można się otrząsnąć z tych wrażeń po wysłuchaniu właściwie każdej muzyki, jaką stworzył Pat Metheny. I zaraz sobie przypomniałem takie albumy jak Zero Tolerance for Silence, czy nawet fragmenty słynnego Song X, czy ostatnio Tap, gdzie gra Zorna. No więc tam się również nie można otrząsnąć i nie można zapomnieć, ale ze zgoła odmiennych powodów. No ale ta kompozycja, którą Pat zagrał przed chwilą z kumplami, ma już 30 lat z układem i wciąż to jest fascynująca podróż. Uspokójmy na moment tę aurę muzycznego, prawdziwego szaleństwa i zaprośmy Pata już dzisiaj po raz ostatni z jego najbliższym, nieodżałowanym zresztą przyjacielem. Charlie Hayden Pat Metheny i Jerry Douglas na dobro z naszej dawnej siestowej płyty. Zostańmy na prerii. To Mark Knopfler i gościnnie Emmylou Harris sięgnęli po klasykę Hanka Williamsa. Lost on the river, dark is the night, just like the blind praying for sight, drifting alone, heart filled with strife. And I'm lost on the river, river of life. Once, dear, I thought I knew the way, but that was before old said yesterday. That you say cut like a knife, and I'm lost on the river, river of Harris i Mark Knopfler wspominali Hanka Williamsa. Mnie country jakoś uspokaja i wzrusza, a państwa? Dobrze się tak wyciszyć przed, jak mniemam, trzygodzinnym spotkaniem z intensywną muzyką Pata, a potem przed tygodniem w towarzystwie naszego plażowego Żyro. Mam nadzieję, że i na jednym, i na drugim koncercie spotkam sporo trójkowiczów. Bardzo się na to cieszę. A no, do widzenia dzisiaj. Michelle Branch wspomina Patsy Cline. Ja się nazywam Marcin Kedryński. Słyszymy się jak zawsze za tydzień. Tymczasem. Well,

Wrocławia. I to utrudnienie może potrwać jeszcze nawet ponad godzinę. To jest autostrada A4, dolnośląski odcinek na wysokości węzła Bolesławiec. Zablokowana jezdnia w kierunku Wrocławia. A w województwie mazowieckim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 2. Miejscowość Sionna, odcinek Siedlce-Kałuszyn, 549 km. Zderzył się tam samochód osobowy z ciągnikiem rolniczym, dwie osoby ranne. Obowiązuje tam wciąż ruch wahadłowy. Dobra informacja jest taka, że w województwie łódzkim nie ma już utrudnień na drodze krajowej numer 91 w miejscowości Miłosna na odcinku Krośniewice-Łęczyca, 295 km. Tam obowiązywał ruch wahadłowy, no bo zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeśli na Państwa trasie doszło do utrudnień lub wypadku, to proszę do nas zadzwonić. Numer do Radia Nawigatora to 22, 53 i 20. Radio Nawigator Trójki.